Digitális talk show mindenkinek. Itt a Netidők. Vitát szeretnék kezdeményezni rögtön a műsor elején. De nem. Nem? Miért szóval nem? Lehet már is vitatkozol velem? Szerintem hagyjuk. Na milyen vitát? Tehát egy névadással kapcsolatos ez a vita, mert ezt a nevet választották egy új játékgépnek, hogy Vita. Mégpedig a PlayStationnek. Egy új verziója, vagy mi ez? Gyakorlatilag a PlayStation hordozható változata, a PSP, talán többen hallottak róla, és többen tudnak róla. Őneki lesz egy kisöccse, amit eddig NGP, tehát Next Generation, mit tudom én, milyen platformként hívtak, ez volt a bunkaneve, és most kiszivárgott, hogy úgy fogják hívni, hogy PlayStation Vita. Egyébként én azon gondolkodtam, hogy hogy úsztuk meg eddig, hogy nem használnak semmelyik nyugati országban sem olyan nevet bármire, bármilyen termékre, ami magyarul egy egész más jelentéssel bír. Hát de, használnak. Hát itt volt az a vírus, amit mi, hát hogy is mondjam, kétoldali tüdőembolia kor, madárkornak, vagy hogy hívtunk, viszont a világon mindenütt szarsznak hívták. Aha. De gyakorlatilag volt már ilyen példa, mert mindenütt bátran kimerték mondani a betűszót, ami mögötte volt, kivéve Magyarországon, ahol a komplett milyen szindróma volt, ez nem emlékeztek már rá? Mindegy, ez a madárinfluenza vírusnak volt a megnevezése, tehát már belefutottunk ebbe, de azt jól kicselezték. Csak ebben az esetben nem tudom, hogy fogják kicselezni. Van egy másik ilyen is, a free open source szoftvereknek a rövidítése, az ugye FOS, tehát hogy... Ezek ilyen nagyon kínos megnevezések lehetnek. De azért márka neveknél már azért már több mint két évtizedet hallottam már azt, hogy a komoly nagy cégek, azok mielőtt bejegyeztetnek egy bárka nevet, szinte minden országban leellenőrzik, hogy ne legyen trágár. Ez a 80-as években volt néhány ilyen komolyabb botrány, mint például a Chevroletnek a Novája, amelyik ugyebár a spanyol területeken megbukott, mert ugye azt jelenti, ugye, hogy nem megy. Így azt jelenti szó szerint, igen. Tehát volt ilyen néhány csúnya bukta, és azóta elkezdték, most már ellenőrzik a neveket. De hát olyan komoly készletek vannak most már befoglalva évtizedekre előre, hogy most már csak a kiválogatott, már lefoglalt szavak között válogatnak, hogy na most ebben az időszakban melyik hangzik a legjobban. Ennek ellenére egy ismerősöm például azt mondta erre, amikor meghallotta egy PlayStation Vita, hogy ő inkább azt, hogy Vita ezt a szót, vagy Vita, akkor mondjuk így, hogy ne tűnjön annyira magyarosnak, ő inkább egy ásványvízhez tudná elképzelni. Vagy valami borhoz, vagy valami. Tudom, valami miért? Hősi dologhoz, mert ugye van ez a mondás, ez a vitam et sanguinem, ez a, amit általában minden magyar középiskolásnak megtanítanak, ez az életemet és véremet, ugye. De ebben nagyon szépen kifejeződik ez a szó, ez egy gyönyörű szó lenne, csak hát magyarul... De miért? Nem olyan negatívak a konnotációi, nem olyan negatív, nem olyan rossz és kellemetlen a háttér jelentése, vagy a bevonzódó jelentése annak, hogy vita. Hát vitázni lehet normálisan is. Lehet, hogy ez csak Magyarországon ma élő magyar emberek számára negatív jelentés, de teljesen normális dolog a vita. De ez nem azt jelenti, hogy egymást ütjük, vágjuk, agyakba tapossuk, földbe gyalázzuk. Normálisan. De nem kifejező. Lehet. Tehát a játékplatformon nem vitatkoznak egymással a játékosok. Félreérthető, ez tény. Na jó, de figyeljetek, nekem az jut az eszembe erről, amikor gimnáziumban elkezdtem, én gimnáziumban kezdtem angolul tanulni, én olyan öreg vagyok, hogy általánosban ilyet nem is tanítottak még akkor angolt, és azt mondta a tanár, hogy innentől kezdve egy olyan nyelvvel fogtok találkozni, ahol lesz néhány olyan rövid szó, amelyik magyarul is értelmezhető. És most ebben a pillanatban felejtsétek el az infantilizmust, és ebből nem is volt semmi probléma. Nem tudom, hogy most ebből miért van. Hát a kérdés szerintem az, hogy itt a termékkommunikáció, vagy a marketing kommunikáció keretében, ez hogyan jön ki egy ekkora cégnek? Mert hogyha más értelmet tesznek hozzá, akkor ennek lehet akár konkrétan az eladásban is jelentős az alapokhoz. Ez ugyebár egy latin szó, azt jelenti, hogy élet. Vita aqua, az élet vize. Ebből lett később a whisky is az elnevezés. Tehát ez jobb, ha mindenki tudja már most, hogy akkor legalább whiskyzni le van egy ürügy, hogy miért csináljuk. De biztos vagyok benne, hogy ez a latinos vita, tehát egy hosszú, nyújtott ével, ával, ez fog nálunk is elterjedni, és nem az, hogy vita. És erről nem nyitok újabb vitát. Ma este újra hírsziporkák Dragon Györgyel. Android sok pénzt hoz a Microsoftnak, hittétek volna? Hogyan mérhető, hogy a magyar városok mennyire okosak? Vendégünkkel, Pongrácz Ferenccel az új felmérésről beszélgetünk. Aztán digitális jogászunk Dudás Ágnes egy digitális agórát mutat be nekünk, elmeséli, hogyan segíthet a jogalkotásban és az online demokráciában egy új weboldal. Echo.eu, a demokrácia digitális visszhangja. Lájkolhatjuk-e egy politikus halálát? Avagy mit is jelent pontosan a lájkolás? Erről szól a mai infószótár. És végül a nagy testvér rovatunkban ismét az Apple-ről lesz szó, az esetet Kovács Tücsi Mihály ismerteti. Semmi sem szent és semmi sem biztonságos. Mindez itt a Petőfi Rádió digitális talkshowjában, a Netidőkben. Bemutatom az asztaltárságot, kezdjük a hölgyel, digitális jogászunk Tudás Ágnes. Jó estét! Bódi Zoltán, a netnyelvész. Jó estét kívánok! Mellette Dragon György, hírsziporkamesterünk. Maximális tiszteletem. Kovács Tücsi Mihály, a Galaktika tudományos szerkesztője és egy személyben a nagy testvér rovatunk vezetője. Ahogy poplecsek! Én pedig a műsor házi és rendszergazdája vagyok, Szilágyi Árpád, és bemutatom vendégünket, Pongrácz Ferencet, az IBM Magyarország operatív igazgatóját. Jó estét kívánok! Aki egyébként igen gyorsan ért ide Kőszegről, Budapestre, saját rekordját is megdöntve, nem áruljuk el a hallgatóknak, hogy hány kilométer per órával jött, de időben ideért. És az azért is fontos, hogy Kőszegről jött, hiszen ez is egy okos városnak tekinthető, ennek a városnak a fejlettségéről tárgyalt ma is Pongrácz Ferenc. Ez lesz a mi témánk, nem Kőszeg, hanem a többi magyar város is egyúttal. A hallgatóknak elmondom a weboldalunk címét, www.netidők.hu, illetve a blogunkat netidők.poster.hu. Kezdjük a hírsziporkákkal Dragon Györggyel, aki ma este csak a nagy mogulokkal foglalkozik a hírei között. És a furcsa szituációkkal, ugyanis itt mindnyájan ilyen nagy kérdőjelekkel a szemeitekben hallgattátok, amint itt az Androidról és a Microsoftról beszéltem, ez gyakorlatilag olyan, mint hogyha a kecskére a káposztát bízná az ember informatikában, hogy mi közük ezeknek egymáshoz egyáltalán. Mert hogy az Android egy nyílt forráskódú szoftver, miközben a Microsoft pedig minden, csak nem nyílt forráskódú. És hát a Google készíti, amelyik ugye hát nem túl legjobb barátja a Microsoftnak, sőt pont ellenkezőleg igen nagy ellenfele minden létező téren, és mégiscsak a hírből az derül ki, hogy a Microsoft nagyon jól keres az Androidból. Felmerült a kérdés az emberben, hogy ez hogyan lehetséges. Az a konkrét szituáció, van ez a nemzetközileg is egyre jobb és egyre inkább előretörő gyártó HTC, amely egyre több okostelefont dob a piacra, és Android operációs rendszert használnak ezekben az okostelefonokban, és egy évvel ezelőtt megállapodtak a Microsofttal arról, hogy bizonyos technológiákat átvesznek a Microsofttól, és ezeket is használni fogják ezekben az androidos készülékekben. Ezek nem az operációs rendszernek a részei, de azokhoz kívülről kapcsolódó technológiák. Darabonként $5 licenszdíjat fizetnek ezek után, a technológiák után, és mi történt? Eladtak 30 millió ilyen készüléket, hát apró ifjabb pataki vagyok, és kifejszámolom, ez $150 millió jelent. A másik oldalon elkészítette a Microsoft a saját Windows Phone 7-es operációs rendszerét, amelyet $15 licenszel, de ebből csak 2 millió példányt licenszeltek mind a mai napig. Ifjabb patakiként megint kiszámolom, ez $30 millió. Kiderült, hogy az Androidból ötször annyit keresnek a saját operációs rendszerükből. Ez egy eléggé érdekes és ellentmondásosnak tűnő adat. De hát akkor nem az Androidból keresnek, hanem a HTC-ből. Gyakorlatilag a HTC-ből, de az Android nélkül nem tudnák ezt megkeresni. Tehát ezért tudott ez a hír így felugrani így a szenzációk közé. Lévén annyira kapcsolódik az Androidhoz, mint rendszerhez az a bizonyos néhány technológia, amit egyébként nem részleteznek, hogy ha a HTC nem az Androidot választotta volna, akkor valószínűleg ez az üzlet nem jött volna létre, akkor valószínűleg nem keresnének rajta $150 millió. Tehát ebből a szempontból szerves részét képezi azoknak a telefonoknak, és annak az Android rendszernek is, amit ez a bizonyos gyártó használ. Tehát ez egy ilyen érdekes dolog. Viszont ez nem jelenti azt, hogy az összes többi gyártó is használja. Nem véletlenül, csak egy cégnevet mondtam, és nem mondtam többet. Tehát minden valószínűség szerint ez valami tényleg gyártó-specifikus dolog. Akkor lenne igazán igaz, amit állítok, hogy az Androidon keresik a pénzt, ha az összes telefon után keresnék. Így akkor specifikálhatjuk úgy, hogy egy gyártó Android telefonjai után, de hát akkor is mégiscsak az operációs rendszer tehet róla, hogy ezt a nagy bevételt ők megszerezték. Ugorjunk egy másik óriásra. A Google egy versenyt hirdetett. Igen, méghozzá egy Doodle versenyt, nem tudom, foglalkoztunk-e már az internetes szótárunkban a Doodle-lel, hogy ő micsoda. Doodle-lel? Igen. A Doodle, a szó maga előkerült már a műsorban, de az infószótárban nem. A Doodle azok a grafikák, amik ilyen ünnepi alkalmakkor bekerülnek a Google felirat helyére. Tehát amiben például mint a matyóhímzés és az óbetű, amikor épp olyan, hogy augusztus 20-án kis tűzijáték rakéták jönnek fel, stb. Ezt nevezik Dudvilnek, ezt egy kelet-ázsiai fiatalember találta ki, aki web gazdája volt ennek a rendszernek, és egyszer berakott egy ilyet, és ez hatalmas világsikert aratott. Azóta rendszeresen ugye csinálják országonként, eseményenként. Visszatérően, és most nemrégiben a Google hirdetette egy Google Magyarország Doodle for Google Nekem Magyarország című rajzpályázatot. Ezt mondd el még egyszer, annyira jó. Google Magyarország Doodle for Google Nekem Magyarország. Kiváló. Című pályázatot, amelyben ifjak indulhattak, tehát fiatal emberek, gyerekek, középiskolásokig 4 különböző korosztályban, és ezeknek a diákoknak rajzban kellett elmondaniuk a véleményüket arról, hogy ők hogyan látják Magyarországot, illetve egy fontos Magyarországgal kapcsolatos témáról. De persze úgy, hogy az doodle-ként beilleszthető. Tehát a Google legyen. Feliratnak olvashatónak kell lennie benne. Aha. És nagyon érdekes rajzok születtek, 4 korcsoportról volt szó, kiválasztottak 15 alkotást a Google Magyarország alkalmazottjai ebből a történetből, és erre lehet most szavazni, és ez nem sokára egyébként véget ér, méghozzá június 15-én, és egy napig mindegyik doodle látható lesz hivatalosan is ezen az oldalon, tehát nem csak a szavazó oldalon. A dologban egyébként nem csak az a jó, hogy azok nyerhetnek ezen a szavazáson, akik a legjobb vagy a legnépszerűbb pályázatokat küldték be, hanem a Bátor Tábor Alapítványnak felajánlottak egy nagyon nagy támogatást, ami 480 súlyosan beteg gyermeket fog támogatni ezzel az egész dologgal együtt. Tehát ez nem csak egy verseny, és nem csak művészet, hanem egyben egy nagyon-nagyon szép kezdeményezés is. És a döntőbe jutott alkotások egyébként a Műcsarnoknak, a verseny szakmai partnerének jóvoltából nyomtatott formában is megtekinthetőek lesznek. Kiállításnak a Műcsarnok kávézója helyett július 31-ig van nyitva. Tehát aki meg szeretné nézni a 60 darab döntőbe jutott doodle-t, az akár most is, holnap után elmehet a Műcsarnokba, és ott a kávézóban megtekintheti. Nagyon-nagyon jó grafikák vannak, én végignéztem, én szavaztam is, végignéztem őket, érdemes. Egyetlen pillanatom, hogy már lezajlott a verseny, mert hogyha ezt tudom, akkor én indultam volna egy Noodle állével, és ha nyerek, akkor a Noodle for Google from Noodle címmel nyerhettem volna valamit, és aztán ezt fölvették volna a nyelvgyakor. Te kis csaló. Na, még maradt egy mogul, mégpedig a közösségi hálózatok fene gyereke, a Facebook. És még egy érdekesség egyébként, nem tudom én, tudjátok-e, hogy 2006-ra térjünk egy kicsit vissza, 5 évvel ezelőtt, az egy kicsit a mérföldkő, hogy 2006-ban átlagosan milyen sűrűn cserélték a hölgyek a profilfotóikat a Facebookon. Szerintem így próbáljunk egy gyors tippet. Évente. 2 havonta. Mondja a hölgy, igen, uraim, mire szavaztok? Hetente. 6 alkalommal évente. 6 alkalommal évente. Most ez 3-szor felgyorsult az elmúlt... Akkor ági eltaláltam. Tehát 2 havonta. Ez most 3-szorosára felgyorsult, tehát durván 2 hetente, 3 hetente cserélik a fotóikat. A férfiak viszont sokkal lassabban, érdekes módon, ott egy ilyen 3 hét, 1 hónap a tipikus. De nem is ez a dologban az érdekesség, mert ez egy önmagában egy jópofa dolog, hogy az ember cserélgeti a fotóit, hanem az, hogy a Facebookra feltöltött képek mennyisége elérte a 100 milliárdot, képzeljétek el, elképesztő mennyiség, és ennek 10% a profilkép. Pedig nem vagyunk 10 milliárdan a Facebookon, de hát mégis ott van a 10 milliárd profilkép, amit ott cserélgetünk magunkra. Istenem, milyen szép lett itt beütni egy format felhő 2 parancsot. Nekem egyébként néhány hallgatóm már írt ilyen-olyan dolgozatokat ebből, ugye kommunikációs szakos hallgatóknak ez aranybánya, és nagyon meglepő dolgok vannak, tehát több típus van, most nem akarok erről előadást tartani, de gondoljátok csak végig, valaki a kedvenc mesehősét teszi ki, vagy valamilyen absztrakt rajzot rak ki, vagy egy fotórészletet, vagy mit tudom én, lefényképezi magát, és a szemének a szivárványhártyát kinagyítva. Igen, tehát rengeteg változat van, van, aki direkt másnak a képét teszi ki, úgyhogy fölismerhető legyen direkt másit, úgyhogy ne ismerhető legyen, ne legyen fölismerhető. Tehát ez szerintem, ahogy nő a Facebook közössége, úgy egyre inkább gyakorlattá válik, hogy ez az eszközzel is lehet játszani, kifejezni önmagunkat. Csak egy picike kitérő, hogy a hölgyet kérdezzük már meg, hogyha Gyú így kiemelte, hogy a hölgyek sokkal gyakrabban cserélik a profilképet, hogy mi lehet ennek az oka, legalábbis szerinted, hogy a hölgyek így szeretik lecserélni gyorsan a profilképet. Ez olyan, mint a nem tudom én, a hajszínnak a megváltoztatása? Tehát olyan, mint egy ilyen külső jegy? Hozzáfűzném azért ehhez azt is, hogy a digitális fotózás is nagyon sokat fejlődött az elmúlt időszakban. Tehát eleve az, hogy sokkal könnyebb már olyan állományt, olyan képállományt szerezni, amit fel lehet tölteni, mert most már egy kamerás mobillal, ugye pikpak csinálnak egy olyan képet, ami így jól nézek ki, hogy egyszerűen így elmentem a fodrászhoz, kijövök onnan, és aztán meg akarom mutatni mindenkinek az új frizurámat, és legegyszerűbb módja, hogy posztolom. Nyilván ez nem az én módszerem, de hogy ezt el tudom képzelni. Tehát ez egy jó szereplési lehetőség is egyúttal. Meg kapnak értesítést az ismerőseim, hogy én most változtattam a profilomat, és akkor mindenki megnézi, hogy akkor most mi van velem. A hír azt írja erről egyébként, hogy a Facebook sokak számára a legfőbb kommunikációs csatorna a neten, és valamennyi üzenet mellett ott látható a profilkép. Tehát nem feltétlenül az a fontos, amit leírunk, hanem hogy minden üzenet mellett ott van az a fotó. És hogy is volt a klasszikus, hogy egy fotó többet mond 100 szónál, vagy 1000 szónál, vagy hogy kínaiak mondják ezt. Minden esetre egy utolsó adat még ezzel kapcsolatosan, ami szintén nagyon érdekes, egy átlagos profilkép 3 lájkot és 2 hozzászólást kap. Egyik ismerősöm most például naponta cseréli le a fényképét, egy hölgy, mert hogy felfedezett magának egy olyan szolgáltatást, amiből egyre több van az interneten, hogy csak fel kell tölteni a képet, és azt valamilyen úton módon módosítják neked. Talált most egy olyan szolgáltatást, ahol mindenféle fotomontázsba belerakják, tehát hogy az utcai hirdetőoszlopra fölkerül az ő képe, a plakát fejet, vagy éppen a földön valaki rajzolja az ő arcát, úgyhogy ebből most topzódik, és minden nap egy újabb és újabb alkotással lep meg bennünket. Végül is ez is egy önkifejezési forma, nem? Vagy például nagyon népszerű, amit éppen Gyú mutatott nekem, a különböző korszakokban Gyú készülő érettségi tablófotó, 50-es években hogyan nézett volna ki Dragon György érettségi tablóképe, vagy a 70-es években a punk frizurával. Úgyhogy azok is nagyon népszerűek ebben a körben. Köszönöm szépen! Az okos városokról fogunk most beszélgetni, és rövidesen megtudjuk Pongrácz Ferenctől, az IBM Magyarország operatív igazgatójától, hogy mi a helyzet Magyarországon az okos városok terén. De akkor először kezdjük is onnan, hogy mit jelent az, hogy okos város. Okos város mindenkinek mást jelent. Az IBM-nek azt jelenti, hogy használják azokat az okos technológiákat, amik ma már elérhetők. Ez gyakorlatilag... Okos telefon? Nem, nálunk nem ezt jelenti, ez is egy része a dolognak, tehát úgy kell elképzelni a dolgot, mint hogyha tényleg egy élőlényé válna akár egy város, tehát gyakorlatilag vannak érzékszervei, ezek lehetnek telefonok, kamerák, mindenféle érzékelőeszközök, aztán van egy idegrendszere, ezek mindenféle hálózatok, tehát telefonhálózat, internet, stb. Közlekedés. Így van. Aha. Az is egy hálózat. Tehát okos van. Közlekedés, okos infrastruktúra, pontosan, ezekről így van szó. Így van, és kihagytam a legfontosabbat, van egy agya is. Tehát ugye van érzékszerv, idegrendszer, és van egy agya. Az tehát a város irányítását jelenti? Gyakorlatilag azt jelenti, hogy azt a rengeteg információt, mert rengeteg példát hallottunk itt a beszélgetés során, hogy hány millió, milliárd adatot, információt, fényképet gyűjtünk manapság pontosan telefonokkal, mindenféle eszközökkel, és ezeket ma már modern eszközökkel fel lehet dolgozni. Statisztikai elemzéseket lehet készíteni, előrejelzéseket lehet készíteni, és aztán be lehet avatkozni a közlekedéstől kezdve egy csomó minden területen. Úgy hallottam, hogy létezik egyfajta mérőszám, ami megmutatja, hogy összességében különböző szempontok szerint, hogyha megnézzük a városnak a jellemzőit, akkor hol tart mondjuk egy 10-es skálán az a bizonyos városnak a fejlettsége, okossági fejlettsége, így vagy nem van, tudom, hogy így mondják van, ugye angol szóval Smart City Assessmentnek hívjuk ezt a technikát. Az IBM-nek van egy kutatóintézete, aki eredetileg arra szakosodott, hogy javaslatokat tegyen befektetőknek, hogy hol érdemes befektetni. És ez a kutatóintézet kidolgozott egy módszertant arra, hogy mennyire okos egy város. Egyébként röviden ott érdemes befektetni, ahol még alacsony a fejlettség, vagy ott érdemes befektetni, ahol már magas? Hát szerintem ez attól függ, hogy mit akarunk csinálni. Tehát nincs általános válasz erre, de azt lehet mondani, hogy megint csak érdemes adatok alapján ilyen döntést hozni, ahogy megbeszéltük, rengeteg szám repked, és mondjuk ezeket fel lehet arra használni, hogy jó döntéseket tudjunk hozni. Nem feltétlenül ott kell egyébként a legmagasabb a pontszám. Néhány példát mondjon nekünk, hogy áll össze ez a 0-tól 10 pontig kialakuló végső pontszáma egy városnak, milyen értékeket hasonlítanak össze? Gyakorlatilag 400 körüli mutatószám van. Tehát ilyen példák vannak, hogy mondjuk mennyi az internetet használók aránya vagy száma a városban, azok közül, akik használják az internetet, hányan használják ügyintézésre, vagy például ugye, hogy a ügyintézés, mármint a városi ügyintézés során hány százalék az űrlapoknak érhető az interneten, ez mondjuk egy csoport, de vannak aztán más mérőszámok is, tehát ilyen hagyományos mérőszámok, hogy mekkora az egyfőre eső GDP például egy városban, vagy a vízgazdálkodásnál egyfőre eső vízfogyasztás, tehát rendkívül széles ezeknek a számoknak a köre. Egyébként ezt két dimenzió szerint csoportosítjuk. Az egyik dimenzió az magának a városnak a szolgáltatásait fedél, hogy mit nyújt az emberek felé. A másik dimenzió meg négy kategóriát néz. Gyakorlatilag az, hogy költenek-e az adott területre a városban, nem költenek, akkor kisebb az eső, hogy eredmény van. A második kategória, hogy ezt mennyire logikusan teszik, tehát struktúráltan, egy stratégia mentén. A harmadik az, ami gyakorlatilag az informatikáról szól, tehát hogy a modern rendszereket mennyire használják, és az utolsó kategória meg, hogy ennek mi az eredménye, mert még mindezek után is lehet, hogy nincs eredmény. Mit lehet mondani ezen számok alapján a magyar városokról? Ugye itt most egy felmérésről beszélünk egyébként, az én tudomásom szerint három város, de lehet, hogy több város is belekerült a felmérésbe. Ezekről láthatunk egy viszonylagosan pontos eredményt. Így van, IBM vagyunk, hogy szeretjük az életet bonyolítani, úgyhogy mindjárt két felmérést is csináltunk. Van egy részletesebb, meg egy kevésbé részletes. A részletes felmérésnél három magyar várost hasonlítottunk össze 8 egyéb várossal, amelyek magyarok és nem magyarok is. Ez egy felmérés, és volt egy másik felmérés, ahol pedig 9 magyar várost viszonyítottunk egymáshoz, hasonló módszertan alapján ez egy kicsit kevésbé volt részletes. És azt lehet mondani, hogy egy 10-es skálán, hogyha minden városnak kivennénk a legjobb gyakorlatát, és egy ilyen elméleti legjobb várost építenénk ebből össze, akkor ez 8,3 pontot érne el. A legjobb létező város... Te 10-est senki nem tud elérni? Nem, 10 nem, pontot? Nem. Tehát a elméleti maximumot nem. És a legjobb város egyébként a világon ebből a szempontból Stockholm, aki 7,4 pontot ért el, és a magyar városok pedig 4,7 és 4,4 pont között vannak, egyébként nem nagy különbség van a magyar városok között, és mondjuk Csehországban mondjuk Brno egy ilyen 5 pont környékén van, tehát körülbelül egy el lehet helyezni magunkat ebben a skálán. Ezen a akkor skálán. Ezek szerint nagyon le vagyunk maradva? Mert hogyha a 7,4-hez nézzük a 4 egész valamennyit, akkor ez fele. Igen. És a válasz az, hogy igen, le vagyunk maradva. Ha megnézzünk mondjuk egy fejlődő országot, vagy egy afrikai országot, ott milyen számok jönnének? Valószínűleg rosszabb számok jönnének ki nyilván, mert ahogy mondtam, itt nagyon sok olyan mutató van, ami a befektetőket érdekli, tehát például hány házi orvos van, mennyi költenek oktatásra, tehát nyilván ebbe azért mi egy fejlett ország vagyunk. Érdekes mondom, pont ott vagyunk lemaradva, ahol egyébként lehet, hogy Afrika meg előttünk jár, hogy mennyire használják ezeket az intelligens rendszereket. Melyik lehet a világon a legokosabb város? Hát az előbb mondtam, hogy Stockholm. De nem úgy értem, hanem az összes város közül. Vajon mi lehet az ideális, a legideálisabb, ezek szerint a mérőszámok szerint, az elképzelés, ez az intuíciója szerint. Mi lehet a leg? Mitől New York? Tehát mitől, igen. Mitől 10-es valami? Egy közepes vagy egy kicsi városban lehet igazán ütősen okosnak lenni ezek szerint a mérőszámok szerint, vagy pedig a világ tényleg csúcsvárosai, megacity-ei közül lehetne találni ilyet? Az a kérdés, hogy kinek lenne esélye elérni minél nagyobb számot? Hát ugye, hogyha egyébként földrajzilag nézzük, akkor Észak-Európa városai szoktak általában jók lenni, illetve Kanada, Észak-Amerika néhány városa az, aki érán a nyugati part egyébként Amerikában, tehát hogyha ilyen térképen elhelyeznénk a pontokat, akkor itt sűrűsödnének a dolgok, illetve Ázsiában is van egy-két nagyon komoly okos város, Szingapúr például ilyen, de Kínában is találnánk ilyeneket. Hát az az ideális okos város, akinek egyrészt jó mutatói vannak úgy általában a gazdasági fejlettséget illetően, tehát egészségesek az emberek, sokáig élnek, tanultak, tehát ez egy dimenzió, másrészt pedig használnak olyan rendszereket, mint például okos mérők mondjuk, a környezetgazdálkodás nagyon fejlett, az elektronikus közigazgatás nagyon fejlett, vagy például az oktatásban használják az elektronikus eszközöket. De volt a Zoli kérdésében egy olyan rész, ami talán érdekes lehet. Tehát, hogyha egy kisváros tekintünk, például Kőszeg, ahonnan éppen hozzánk érkezett a stúdióba, viszonylag kisváros. Azt gondoljuk, hogy ott ütőképesebben, gyorsabban át lehet szervezni a közigazgatást és az infrastruktúrát, minden. Jó, persze tudom, hogy egy kisvárosnak kisebb is a költségvetése. Tehát ilyen értelme lehet, hogy arányosan kevesebből kell gazdálkodnia, de mégis megvan az esély arra, hogy gyorsabban haladjon a a korral, és gyorsabban fejlesztem magát. Én azt gondolom, minden városnak megvan az esélye, így van, tehát egy kisvárosnak is vannak előnyei. Én azt gondolom, hogy nincs olyan válasz, hogy egy kisváros tud sikeresebb lenni, vagy egy nagyváros tud sikeres lenni. Nagyon sok stratégia van arra, hogy hogyan lehet sikeresnek lenni. Az országokat megnézzük, kicsi országok, vagy régen szegény országok is tudtak nagyon sikeresek lenni. Egyébként azt látom, hogy nagy fogadókészség van mondjuk a polgármesterek részéről arra, hogy próbáljanak meg újat vinni egy város életébe. Úgyhogy én azt gondolom, hogy igazából attól függ, hogy mernek-e és tudnak-e lépni, így van. Tényleg az okosvárosok, azok sikeresek is? Jellemzően igen, tehát ugye, ahogy mondtam, ez egy összetett mutatórendszer, és azért ebben nagyon sok olyan mérőszám van, ami tipikusan ugye sikernek szoktunk mondani, de ez nem egy öncélú dolog, tehát igazából ugye nem arról van szó, hogy valamilyen akadémiai felhőben valaki kitalálta, hogy ilyen vagy olyan szempontból valaki jó, hanem ez nagyon gyakorlatorientált, tehát gyakorlatilag a módszertan abból indul ki, hogy a befektetők tipikusan mit keresnek, és a vállalkozók mit keresnek, meg a lakók mit keresnek. Tehát egy városnál. Tehát kifejezetten kimondható az, hogy igen, aki ezek szerint a mérőszámok szerint magas pontszámot ér el, az biztos, hogy sikeres. Így van, így van. Vagyis, akkor lefordítva ezt a dolgot a polgármesterek számára, vagy a helyi polgárok számára, ha abba az irányba lépnek, hogy okosítsák a városukat, tehát okos város legyen a településükből, akkor egy idő után sikeresek is lesznek. Én így gondolom, igen. Hogyan? Tehát a felmérésekből előálló adatok alapján tudnak-e javaslatokat tenni, hogy hol kell elsősorban fejleszteni, vagy akár egy sorrendben egy tanácsadást? Igen, ez a célja gyakorlatilag a felmérésnek. Tehát megnézzük azt, hogy mik azok a szakadékok, eltérések, ugye a legjobb gyakorlat meg a város gyakorlata között, ahol úgy látjuk, hogy van fejlődési lehetőség, és egy csomó minden adottság, tehát mondjuk valakinek nincs repülőtere, az hiába lenne nagyon jó, hogy legyen, nem olyan egyszerű megépíteni. De rengeteg apró dolgot meg lehet tenni. Tehát például arra igen is tudhatni valaki, hogy mondjuk wifi lefedettség milyen tud lenni egy városban, egy alapinfrastruktúra hogyan tud kialakulni, mondjuk Kőszegről jövök, ott lelkesen mondta a polgármester, hogy az infrastruktúrába komoly pénzeket öltek, és ott lesz egy széles sávú infrastruktúra. Éppen mondtuk, hogy ha ez nincs, akkor ugye mindennek ez az alapja, tehát nem fog elektronikus közigazgatás lenni, hogyha az emberek nem érik el az internetet. És aztán vannak elég egyszerű dolgok, tehát például programok idős embereknek arra, hogy használják az internetet, vagy viszonylag egyszerű megoldások, egy-egy kioszkot például Olaszországban nagyon sok ilyet tettek, hogy boltokba, mindenféle ilyen nagyforgalmú helyeken kitettek ilyen tapizós képernyőket, aminek a segítségével mondjuk az önkormányzati szolgáltatásokat el lehet érni. Gondolom, egy ilyen következő lépcső az ilyen okos városokban az lesz, amikor az okos telefonok, amik információkat tudnak nyerni és adni, gyakorlatilag ez ehhez szükséges városi adatbázisokat felépítik és elérhetővé teszik. Tehát például mondjuk egy esetben egy olyan a Budai várnál wifi-n elérhető lesznek például olyan adatok, ami a várral kapcsolatos mindent, a menetrendtől kezdve, abszolút, a régészeti eredményeken át a könyvtár nyitvatartásáig. Hát ez a jelen, tehát igazából ilyenek már vannak. Magyarországon is van egyébként Sopronban egy hasonló kezdeményezés, amit az IBM csinált, az például Velencében egy ilyen megoldás, ott be vannak jelölve különböző turisztikai látványosságok, ezt le lehet fotózni a telefonnal, és akkor a telefon mutatja az aktuális információkat, amik helyfüggő információk, tehát egy idegenvezető információt, de azt is egyébként, hogy hova érdemes menni, mert ott ugye nagy gyalogos dugók vannak mondjuk Velencébe, és jelzi a telefonom, hogy ide most nem menjek, mert hosszú sorban állás van, inkább egyek egy pizzát XY helyen. Ezt hívják augmented reality-nek, vagy augmentált valóság, vagy kiterjesztett valóságnak. Valóság, magyarul, igen. Így van. Hadd mondjak még egy példát, ami szintén egy IBM Smart City referencia. A tiltott városnak a virtuális változatát csinálták meg. Ezt egyébként az interneten el lehet érni, Virtual Forbidden City címszó alatt fut. Ott például van egy virtuális idegenvezető, aki a tiltott város virtuális világában vezetgeti az embereket. Aha. Hogy tiltott. Igen. Lehet-e következtetni az alapján, ahol most tartanak a magyar városok, hogy ezt a mostani fejlődési tempót követve mikor érhetik be? Egyáltalán utolérhetik-e Stockholmot valaha is? Hát én optimista ember vagyok, ugye gyakran akik később lépnek be a technológiai fejlődésbe, azok nagyobbat tudnak ugrani. Tehát volt erre a történelemben rengeteg példa. Igazából most lehetőségünk van arra, hogy amiket már mások jól megcsináltak, ezeket viszonylag gyorsan adoptáljuk. Tehát én nem tartom kizártnak azt a forgatókönyvet sem, hogy egy nagy ugrással akár ére is tudunk törni. Hát persze egy kicsit optimistának kell lenni, hogy az ember így gondolja. Köszönöm szépen. Én is köszönöm. agora szó görög eredetű kifejezés, azt jelenti, hogy közösségi tér vagy piac tér. Régóta ismerjük ezt a kifejezést, de hogy az online világban, az interneten hogyan lehet ezt használni, na ezt tudjuk majd most meg Dudás Ágnestől, a digitális jogászunktól. Igen, ez egy olyan történet, ami egyszer volt, hol nem volt, elkezdődik. Valamikor, hát néhány évvel ezelőtt Berlinben beszélgettem egy barátommal, és ő vetette fel először, hogy képzeljem már el azt a lehetőséget, hogy így hozzá tudok szólni érdemben dolgokhoz, és hogy meg fogják hallani a hangomat valami olyan döntéshozók, vagy olyan címzetek, akikhez egyébként nem juthatnék el, és akkor így kérdeztem tőle, hogy ez így mégis így hogy gondolja, és neki volt ez a példája, hogy hát úgy gondolom, mint hogy régen volt a görögöknél ez az agóra, tehát oda ki lehet menni, ki lehet állni, lehet szónokolni, akkor ott meghallgatnak, egyet értenek velem, vagy nem értenek egyet, lesz egy ellenszónok, ő is elmondja, amit gondol, és aztán azok, akik ott ülnek, vagy állnak a piactéren, azok fognak tudni saját véleményt formálni az elhangzott információkból, illetve fogják tudni hát méltatni, vagy éppen leszavazni azt a szónokot, akinek a véleményét nem osztják, vagy akivel nem értenek egyet, és nyilván fognak tudni ők is érvelni és ellenérvelni ezekben a kérdésekben. De ahhoz, hogy ez a mese megvalósuljon, szinte egy okos város kellene, nem? Mert hogy az emberek gondolkodását is meg kell változtatni, kell használniuk az internetet, rendelkezésre kell állni annak az infrastruktúrának, amin keresztül ezt az online demokráciát be lehet vezetni. Hát igen, ez egy olyan kezdeményezés, ami nem véletlenül Berlinből indul egyébként, tehát hogy azért kevés olyan nagyváros tudok még Berlinen kívül, ahol ez elkezdődhetne egyáltalán, tehát amiben van egy olyan demokráciai alap, amire ezt meg lehet próbálni ráépíteni. Tehát itt ez több fiatalnak a kezdeményezése, van benne szoftverfejlesztő, kultúrantropológus, közgazdász, és még páran, akik így azt gondolták, hogy de igenis cselekedni kéne, és hogy ők változtatnának azon, hogy egyszerűen az újságokból legyenek ilyen hírek, amik így ömlenek rájuk, és így elborítják őket, és nem tudnak saját véleményt formálni, hanem ők akarnak saját véleményt, úgyhogy ahhoz szakértőket akarnak meghallgatni, meg szakértőket akarnak megkeresni. Na és így jött létre ez az echo.to, ami jelenleg 5 nyelven üzemel, és most magyarul most kerül majd bevezetésre, egyelőre a béta verziói vannak fent, és továbbra is keresnek fordítókat, akik lelkesek és segítenének az oldal magyarításában. Ez micsoda? Ez egy fórum? Ott lehet vitatkozni egymással? Ez egy nagyon, nagyon okosan és alaposan kitalált fórum, aminek nem csak ez az egy oldala van, hanem saját blogokba, saját weboldalakba be lehet építeni ennek moduljait. Kérdéseket ott fel lehet vetni, amik egyébként a központi oldalon megjelennek, és ami zseniális ebben az egészben, az az, ahogy maga a rendszer működik, tehát tényleg vannak a témákhoz szakértők, és akár olyan szakértők is vannak, akik mondjuk egymással nem értenek egyet, de érdemben tudnak egymással szemben érvelni. Illetve hát maguk, akik bejelentkeznek, vagy beregisztrálnak valamilyen úton, módon erre az oldalra, ők maguk lehetnek véleményformálók, kérdésfeltevők, sima szavazók, illetve hát megoszthatják a saját nézőpontjaikat az adott témában. Vitatkozni lehet csak, tehát párbeszédet folytatni, vagy van valami lehetőség arra, hogy döntéseket befolyásoljanak? Nyilván most még nem, de mondjuk el lehet-e jutni odáig, hogy mondjuk online szavazást tartsanak ezen az oldalon? Persze, a hosszú távú cél az nyilván az, hogy egy olyan tömeget szólítsanak meg, hogy egy olyan tömeget érjenek el, ami már szavazóképes, aminek már súlya van. Ugye, ami zseniális az internetben, az, hogy ez határoktól független. Tehát mivel ez az oldal sok nyelven működik, ezért vannak olyan globális kérdések például, amik országhatártól függetlenül mondjuk érintik az Európai Unió polgárait, vagy az egész világot, tehát ilyen globalizációval kapcsolatos kérdések. Tehát bármiben állást lehet foglalni, és akkor ezek az emberek egymással országhatártól függetlenül tudnak beszélgetni. De vannak országspecifikus dolgok is nyilván, tehát mindenki a saját kormányzatát akarja valamilyen módon meggyőzni, vagy a szavát szeretné hozzájuk eljuttatni, úgy szeretné hallatni a hangját, hogy ők ott meghallják, és ami ehhez ugye fontos lehet, hogy van Magyarországon is a népszavazási intézménye. Tehát ezt meg lehetne tenni, hogy kellő mennyiségű ezt a kritikus tömeget összeszedi az ember, és akkor kéri azt, hogy népszavazást írjanak ki bizonyos kérdésben. De ezt ugyanezt el lehetne érni úgy is, hogyha ez az internetes felhasználói közösség eljutna addig, hogy mondjuk ez a kritikus tömeg meglegyen. Tehát amikor láttuk a múltkor a Facebookon, hogy egyszerűen csak azzal, hogy mire használják föl, vagy hogy legyen, mekkora legyen a tűzijáték, azt hiszem ez volt a központi kérdés, és hogy adjunk-e az árvízkárosultatnak a tűzijátékos pénzből, vagy sem, ott végül lett egy olyan fajta szavazó tömeg, ami végül ezt tudta befolyásolni, és érdemben tudott erre hatni. Ilyen és hasonló kérdéseket lehet felvetni, és ezekről lehet tárgyalni, és ezekkel lehet befolyásolni, vagy motiválni mondjuk a döntéshozókat. Na de az is egy érdekes és fontos jogi aspektus, maga a szavazati jog. Tehát ugye ez akkor válik igazán jelentős és súlyos eszközé, vagy jelentős eszközé, hogyha mindenki képes arra, mindenkinek lehetőségében áll, hogy szavazzon akár, vagy beleszóljon az ügyekbe a digitális agórán keresztül. Lehet, hogy lesz egy ilyen hosszú, egy nagyon hosszú távú projekt. Régen azt hiszem Ausztráliában volt erre egy kísérlet, hogy ugye ott olyan nagyon nagyok a távolságok, és nehéz volt szavazni, és akkor ezt a digitális szavazást megpróbálták bevezetni. Mi még azért itt nem tartunk, tehát hogy ez az elektronikus aláírásoknak, meg a hitelesítéseknek olyan szinten kéne elterjedniük, ami még nincsen. De ez a kezdeményezés, ez már vezethet ebben az irányban. Van pár kérdés egyébként, amit így kigyűjtöttem, esetleg amiket így felolvasnék, hogy most éppen miről folyik a vita, vagy miről folyik a csevely. Mondjál példákat. Méltányoljuk-e a gyereknevelést, a nyugdíj megállapításakor visszamenőleg és a jövőben? Tehát ez például egy olyan, amire lehet pró meg kontra érvelni. Vagy bevezessük-e a védett kor intézményét? Úgy néz ki egy ilyen tétel. Ezek magyar felvetések? Vagy ezek magyar felvetések. Ez például úgy szól ennek az ismertetése, hogy vannak, akik szerint be kellene vezetni Magyarországon a védett kor intézményét, mert aki 55 éves elmúlt és elveszíti a munkáját, annak most alig van esélye újra elhelyezkedni. Mások azt mondják, nincsen szükség a védett kor bevezetésére. Ön mit gondol? És akkor erre lehet érvenni pró meg kontra, de vannak más kérdések is, például hogyan javíthatjuk leginkább a munkanélkül álló emberek helyzetét és esélyeit. Itt is az a két alternatíva van, hogy vannak, akik azt javasolják, hogy az ország segély helyett inkább munkalehetőségekkel segítse a munkanélkülieket, mások szerint a segélyezés a megoldás. Ön mit gondol? Ez mindig az érem két oldala, és nyilván ezekben lehet, hogyha tényleg olyanokat, akik ehhez értenek, tehát vagy olyanokat, akik TB-vel foglalkoznak, vagy munkajoggal foglalkoznak, vagy akik ilyen szociális hálózatok építésével foglalkoznak. Tehát, hogyha ezek az emberek véleményt nyilvánítanak, akkor ebből lesz egy olyan hiteles kép, ami alapján lehet döntéseket hozni, hogy emiatt alapján lehet értelmes véleményt formálni. Ennek az equo.eu oldalnak a sikere mégis attól függ szerintem, hogy hányan jelentkeznek majd be. És ebből a szempontból nagyon nagy kérdőjelek vannak, hiszen napjaink népszerű közösségi oldalain, például a Facebookon, ugye, mint a legjelentősebb képviselőim már, ugye, több százmillióan ott vannak a felhasználók közül. Egy ilyen új kezdeményezésnél viszont elképesztő mennyiségű marketing aktivitást kellene hozzátenni, hogy ilyen tömeg megjelenjen. Ez az oldal kompatibilis a Facebookkal, meg kompatibilis a Twitterrel, meg kompatibilis az összes közösségi oldallal, ami ilyen nagyobb közösségi oldal, és meglehetősen sokan használják. Erre alapvetően és egyből gondoltak a fejlesztők, amikor ennek nekiálltak, mert az egész tervezés úgy zajlott, hogy ezek legyenek, hiszen ők is tudják, hogy ebben van az a közeg, akit ők meg akarnak szólítani. Vagyis eszközként használható a Facebookon belül ez a fajta szavazás, meg párbeszéd és fórum. Szerintem ezek oda-vissza átjárhatóak lesznek egy idő után. Még egy utolsó mondat ehhez, hogy az utóbbi idők egyik leggyorsabb internetes részvény árfolyam növekedését pont egy közösségi oldal érte el, nemrégiben, amikor piacra került, méghozzá a LinkedIn, amely elvileg egy apró szelete a Facebooknak, mégis egy olyan részét takarja le, amelyet a Facebook nem. Tehát tisztán csak munkával vagy professzionális előmenetellel, professzionális kapcsolattartással foglalkozik. És ezt a részt a Facebookból sikerült is kiharapnia, az emberek nem is foglalkoznak vele. Aki akar egy ügyvédet, jogászt, egy mérnököt, orvost, vagy bárkit találni, LinkedIn-re megy. Ilyen egyszerű. Esetleg, hogyha lehet annyit hozzátennék, hogy borzasztó érdeklődéssel hallgattam ezt a kezdeményezést, és egy technikai dologra szeretném felhívni a figyelmet, hogy ma már vannak olyan technológiák, hogy hatalmas tömegeknek a véleményét lehet leszűrni, és egy struktúrált formába leírni. Tehát ugye ez egy óriási kérdés, hogyha több 10 millió vagy milliárd hozzászólás érkezik egy-egy témához, akkor most mit is gondolnak az emberek? Ugye ez nem egy egyszerű dolog, mert senki nem bírja ezt elolvasni. Tehát vannak olyan technológiák, amelyek képesek arra, hogy ebből a sok véleményből egy értelmezhető véleményt tudjanak csinálni. Talán itt sokan hallottak az asztalnál Watson nevű gépről, az is egy ilyen technológia gyakorlatilag, hogy hatalmas tömegű nem strukturált szöveget, egy strukturált válasszá tud gyakorlatilag konvertálni. Tehát azt gondolom, hogy minden ilyen kezdeményezésre előbb-utóbb rá kell egy ilyen technológiát tenni ahhoz, hogy értelmezhető legyen az a rengeteg okos dolog, amit az emberek beírnak. Köszönöm. Jó néhány éve tanuljuk a digitális világ kifejezéseit, és hát ezek szerint a digitális agórának a kifejezéseit is tanulni kell. A különböző online közösségi tereken elterjednek mindenféle véleménynyilvánítási lehetőségek, ilyen például a lájkolás, Bódi Zoltán a netnyelvész. Hát igen, a lájkolásról ugye a szó alakjáról már beszéltünk korábban, és ugye megállapodtunk abban, hogy sokak számára ez teljesen felfoghatatlanul idegenszerű és milyen borzasztó, és fölhívtuk ugye arra is a figyelmet, hogy egyébként a magyar nyelv ezt a módszert már több mint 1000 év óta bevált sikerrel alkalmazza. Az L ige képzőnek a feladata a beillesztés, a kapálás és a kaszálás az pontosan ugyanennyire, teszem idézőjebe, zavarhatta volna, ha annyira ostobák lettek volna, mit tudom én, 800 évvel ezelőtt az őseink, mert hogy pontosan ugyanúgy született meg ez a szó, mint a lájkolás ma, csak hát ez a változás ma történik, mi meg ma élünk, és ma vesszük észre, és ma gondolkodhatunk róla, és mondhatunk róla véleményt. Azt hittem arra célzol, hogy van a lájknak azért rendes magyar megfelelője, a tetszik. És a magyar felületen, a Facebook magyar változatán ezt láthatjuk, hogy tetszik. Igen, ennek ellenére valamiért a lájkolás szó terjedt el, hiszen a funkciója sokkal jobban beleilleszthető egy mondat környezetbe, és az a forma pontosabban jobban beleilleszthető egy mondat környezetbe. Mert egyébként hogy lájkolás, mert tetszikelek? Hát a tetszikelés az máshol van lefoglalva, az ugye a kisiskolásoknak a már kamaszkorba áthozott tetszikelése, amikor a felnőttekhez odafordulnak, hogy megtetszik mondani, hogy mennyi az idő, és akkor mondják neki a tanárok, hogy most már ne tetszikeljél. Tehát ez egy kicsit le van foglalva a dolog, de mindegy, azért lehet tetszikelni is, de mégis a lájkolás terjedt el, mert ez kijelöli a, úgy mondjuk, hogy a pragmatikai környezetét, tehát a használati környezetét ennek a kifejezés. Ha azt mondom, hogy lájkolás, akkor mindenkinek a Facebook, de minimum a Web2-es szolgáltatásuk jutnak az eszébe. De az, hogy mit értünk alatta a lájkolás alatt, na innen jönnek azért a viták, amit meg lehet akár beszélni a digitális agórán. Például igen, nagyon érdekes lehet egyébként. Szóval első hallásra nem is gondolná az ember, hogy ez bárkinek is jelentéstani és értelmezési problémát okozhat, hogy ott van a like gomb, vagy a tetszik gomb, megnyom, hát akkor tetszik, nem? Na igen, de mi van akkor, hogyha egy megrázó hír kerül elő ezen a közösségi oldalon, vagy valamelyik blogon, már blogokban is alapszolgáltatás a tetszikelés, vagy a lájkolás, bocsánat. Egy politikus halála például. Hát ugye néhány nappal ezelőtt kaptuk a lesújtó hírt, hogy Mádl Ferenc volt köztársasági elnökünk meghalt, és természetesen a Facebookon is, és egyéb Web2-es felületeken is nyilván elindult a hír, és a szimpátia nyilvánítások, a részvét nyilvánítások előkerültek ezzel kapcsolatban, és valahol a Facebookon én olvastam egy apró vitát arról, hogy lehet-e, tehát van-e értelme, tehát szemantikailag értelmezhető-e a tetszik gomb megnyomása egy ilyen lesújtó halálhír esetében. Hát azért visszatetsző lehet, nem? Hogyha tetszés nyilvánítást indítunk el egy ilyen lesújtó hír kapcsán. Kétségtelenül, hiszen tényleg az van ráírva erre a gombra, hogy tetszik, vagy az angol változatban, hogy like. És egy halál az, ha valakinek tetszik, az nem gondolom, hogy normális emberek közé való. Ám ha végig gondoljuk... Van egy sokkal, másik értelmezés hát is, igen? Persze, hiszen sokkal többet jelent már a Facebook is, sokkal többféle információ jelenik meg a régi, az ős Facebookhoz képest, amikor ugye a lájkolás az arra volt dedikálva, hogy a jó csajoknak kint volt a képe, aztán a tetszik, megnyomtam, hogy tetszik, hát erre lett kitalálva. Aztán utána jött az üzenőfal, vagy hogy is hívják ezt a felületét a Facebooknak, ahol mindenki mindenféle hírt bárkinek bárhová kirakhat, vagy meghatározott körnek, és akkor azt lehet tetszikelni, lehet lájkolni, lehet tetszést nyilvánítani vele kapcsolatban. Ám ahogy terjed és növekszik a Facebook, nem csak profilképeket váltanak az emberek, hanem mindenféle információt, a személyes előmenetelüket is ugye a Facebookon intézik ma már az emberek, és lehet negatív hír, pozitív hír is, ami megjelenik, és a like gomb, a lájkolás lassan kezdi bővíteni a jelentését, valamiféle jellemzően pozitív jelentéstartalmú véleménynyilvánítás felé. Tehát egy halálhírrel kapcsolatban mi a pozitív jelentéstartalmú véleménynyilvánítás? A részvétnyilvánítás. Együttérzés. Az együttérzés és a részvétnyilvánítás. Vagy pedig illetve, lehet más hír esetében, hogy szimpatizálok veled. Pontosan, illetve azoknak a csoportjába tartozónak jelölöm meg magam, akik szintén lájkolták az adott témát. Mm-hmm. Tehát ez a következő funkció, egy csoportba tartozásomat jelölöm meg ezzel, hiszen lekövethető, hogy hányan lájkoltak, valószínűleg valahogy vissza is lehet keresni, hogy kik azok, tehát nyilván látszik ez a dolog. Én annyit szeretnék ezt hozzátenni, hogy elég ritkán kommunikálok különböző dolgokat a Facebookon, de amióta készül a regényem, azóta rendszeresen szoktam kommunikálni a méretét, hogy hol tartok vele, és jellemzően lájkolják ezt a dolgot, pedig gyakorlatilag ők maximum csak örülhetnek ennek, hogy ott tart a dolog, ahol tart, hiszen mit lájkolhatnak azon, hogy egy ismeretlen dologról leírom azt, hogy 400 000, vagy azt, hogy 500 000, önmagában ez a szám, ez nem lájkolható. Maga a tény esetleg, vagy ami mögötte, vagy ami várható tőle. Mm-hmm. És én ebből látom. Tehát itt ez azt jelenti, hogy hajrá, nem? Hogy hajrá, ez igen, igen, igen. Itt voltam, szurkolok neked, látod, itt hagytam a nyomomat, veled vagyok, figyelek rád. És én pont ennyit akartam még az Oli hozzátenni, hogy két olyan jelentését vettem észre ennek a lájkolásnak, ami nem hangzik el, de gyakorlatilag e felé módosul, az egyik az egyetértek. Tehát ez a jelentés, hogy egyetértek. Amikor az ember leír egy véleményt, és azt azért lájkolják, mert egyetértenek vele, nem azért, mert tetszik nekik, amit mond. A másik pedig ez a jelen vagyok, és figyelek, és én is itt vagyok. És hát ebben ugye az esetben ez egy, igen, tényleg egy módosult jelentés, lévén ez abszolút nem tetszés nyilvánítás, hanem mondjuk elveszett a kutyám, és ahogy odaírják a lájkot, megnyomják a lájkot, pedig egyáltalán maga a szituáció nem tetszik, de veled vannak, együtt éreznek veled, igen, a barátaid, igen, az ismerőseid. De ez a gomb önmagában, ez már nem, ez már, a like az már csak egy szöveg rajta, gyakorlatilag. Hát én pedig sikító frászt kapok ettől az egybites világtól. Hát, hogy egybitben akarunk mindent kifejezni. Hát miért? Kiderült, hogy nem egybit, hanem ez rengeteg bit, rengeteg gondolat áll mögötte. Nagyon sok a funkciója ennek. A napokban tényleg olvastam egy ilyet a saját üzenőfalamon, hogy egy kollégám kiírta, hogy most nagyon szomorú vagyok. Speciál tudtam, hogy miért, de nem adta ezt a nyilvánosságra. És valaki megnyomta a tetszik gombot erre a hírre, hogy szomorú vagyok. Ám mivel azonosítani tudta az illető, hogy ki adta neki a lájkot, ezért nem rögtön, sőt, rögtön válaszolt is, hogy köszi, ettől sokkal jobban érzem magam. És ha végig gondoljuk, csak az elsődleges jelentéseit ennek a diskurzusnak, rosszul érzem magam, like. Válasz tetszik, és a viszont válasz pedig, hogy folytatódik a diskurzus tovább, nem az, hogy elküldi melegebb éghajlatokra, hogy rosszul vagyok, és még ez neked tetszik, és hát menjél innen, hanem megköszöni, és ettől jobban érzi magát. Tehát tényleg nem azt jelenti már a like minden esetben, csak ami rá van írva. Tehát itt például nem használták az együttérzés szót, de tudjuk, hogy erről van együttérzés, szó. Együttérzés, mosolygás, egy mosoly, vagy egy átölelés. Ott van ez a tetszik gomb, de a tetszik gomb alatt egyébként lehet üzenetet írni. Tehát, hogy én nem szoktam tetsziket nyomni, amikor valami olyan hír van, ami nekem nem tetszik, mert hanem nem tetszhet. Odaírod, hogy együtt érzek valamit. Odaírom, hogy mit gondolok egy mondatban, körülbelül nem tudom, 5 másodperccel hosszabb idő alatt, mintha megnyomnám a gombot. Ez jogos? Igen, de ezzel jelt adunk magunkról, egy visszakövethető, egy leszámlálható, egy csoportba tartozásomat jelölöm meg ezzel a like gomb megnyomásával. De számomra nagyon elsivárosító, tehát például most volt az, hogy valaki jönnek, hogy boldog születésnapot, jó. És akkor ezek után már csak lájkokat nyomnak, hogy én is. Miért nem tiszteled meg a másikat annyival, hogy legalább annyi fáradtságot vegyél vele szembe, hogy leírd azt a két szót, hogy boldog születésnapot. Hát itt nem erről van szó, tehát természetesen lehet írni, föl lehet hívni, meg lehet hívni vacsorára, találkozni. Itt van egy funkció egy közösségi térben, aminek a jelentés tartalmai jellemzően csak a konkrét helyzetekben világosodnak meg, és van egy elsődleges jelentése az ezt a funkciót aktiváló gombnak, mégpedig az, hogy tetszik. És kiderült, hogy ez ellentmondásokat hozhat bizonyos információkkal, de ezen nagyvonalúan franciás eleganciával át tudunk lépni, úgy tűnik. Ismét belépünk a nagy testvér birodalmába, és már megint egy megharapott almáról lesz szó. Kovács Tücsi Mihály már megint az iOS-ről, illetve az Apple egyik termékéről fog beszélni. Igen, hát itt van az operációs rendszerük, az iOS 4, ami most már önálló névként fut mindenhol, és hát erről csodákat zengtek, hogy hát ez feltörhetetlen, mert hogy 256 bites titkosítást alkalmaz, az egészet titkosítják, plusz file szinten, plusz még kódszó is van hozzá, meg hogy ez ugye már egy komoly feladat, ez egy külön titkosítás chip van benne, és hát ez így nagyon biztonságos és nagyon jó. Nem igaz? Nem, ugyanis az Elconsoft bejelentette egy héttel ezelőtt, hogy ők bizony feltörték az iPhone-nak a titkosítását, tartottak egy sajtótájékoztatót, hogy gyönyörűen le is vezették. Folyamatában körülbelül annyit, hogy gyakorlatilag a telefon tartalmát byte-ról byte-ra átmásolták egy asztali számítógépre, ahol aztán kódtöréssel feltörték az egész rendszert, és hozzáfértek az adatokhoz. Tehát ezt lehet mondani, hogy jó, hát hozzá kell jutni a telefonhoz. De azért ez ma nem egy olyan nagyon bonyolult dolog, hogyha valaki hozzá akar jutni, akkor ne tudna hozzájutni. Tehát itt tényleg az a helyzet, hogy sikerült föltörni ezt a rendszert, és kiderült, hogy maga a telefon, illetve az operációs rendszer sokkal több információt tárol rólunk, illetve a telefonnal kapcsolatos működésről, mint ahogy eddig bárki is gondolta, vagy illetve a gyártó mondta volna. Tehát, mit tárolhat rólunk? Gyakorlatilag... Azt, honnan telefonálunk? A földrajzi koordinátáinkat, hogy mikor, hol volt, milyen wifi egységgel volt kapcsolatban, annak az elnevezése, kivel a beszélt. Kapcsolat, az, hogy én kivel beszéltem, a telefon hívásokkal kapcsolatos összes információ, az internetezéssel kapcsolatos információk, sőt, még azokat is meg lehetett találni, amit mi letöröltünk a telefonról. Tehát ugyanakkor ott voltak a különböző jelszavak, hozzáférési címek, és mindez le volt tárolva egy biztonsági mentésben is plusz, amihez szintén hozzá lehet ezáltal férni. De egy ilyen okostelefonnak a memóriája véges, tehát egy után törlődnek azok az adatok, amik már nem férnek el, mert az újabb mondjuk fotó, amit elkészítettél a gépeddel, igen, az felülére. Manapság gigabájtokba beszélünk, tehát ezek milliárd bájtok, és olyan dolgok, amik alapvetően meghatároznak egy kapcsolatot vagy egy információt, mit tudom én, talán 6-800 byte-ban el lehet a lényegét tárolni, tehát irtózatos mennyiségű adatot el lehet, akár hónapokra visszamenően a pontos mozgásunkat le lehet követni egy ilyen telefon segítségével. És most ebben, hogy föl lett törve a rendszer, hozzá lehet férni ez az adatokhoz. Hát meg azt már korábban is láttuk, hogy az, hogy valami felül van írva egy Winchesteren, hát ez semmit nem jelent, tehát ott több visszaírást vissza lehet fejteni, és aztán azokat helyre lehet állítani, azokat az adatokat. Itt most a legnagyobb probléma az, ugye ledölt egy újabb bálvány, hogy az iPhone az feltörhetetlen és a tökéletesen megbízható, és ledölt benne egy kisebb bálvány is, hogy ugyan már, hát ez csak egy telefon, ez egy készülék, és nem foglalkozik a te életeddel, csak arra szolgál, hogy neked jobb legyen, örömöd legyen benne, és kiderült, hogy ugyanakkor ez egy nagyon komoly veszélyforrás. Milyen lehetőséget lát a nagy testvér ebben a feltörésben? Tehát itt van a probléma, hogy egy ilyennel, hogy ez így tárolja az adatokat, hónapokra visszamenően akár a múltad nyitott könyvé válhat. Tehát képzeljük el, hogy tényleg azon, hogyha csak a GPS koordinátáimat tárolja le 5 percenként, abban az esetben hónapokra van, 5 perces pontossággal meg lehet mondani, hogy én merre jártam, hol voltam, mit csináltam, kivel találkoztam. Ezeket az adatokat össze lehet párosítani más adatokkal, az ő telefonjával, és hogy tartottam a kapcsolatot. Tehát egy ellenőrizhető vagy például, hogy igazat mondasz-e egy bírósági eljárás például alatt. Tehát igen, tehát itt megint csak a magánszférában van. Jó, de ezt most egy feltörés, bocsáss meg, hogy a szabadba vágunk, de ezt most egy feltörés, egy kódtörés alkalmával derítették ki. Tehát egy bírósági eljárásban, akármilyen nyilvános eljárásban ezt az információt nyilvánvalóan nem lehet felhasználni, mert hogy eddig még halvány fogalma sem volt senkinek, hogy ilyen egyáltalán létezik, és most már tudják, hogy létezik, de nem fogja tudni kivenni az iPhone-ból senki. Dehogy nem, ugyanis ez a program megvásárolható a cégtől. Ez a cég titkosszolgálatoknak, rendőrségeknek pénzért árulja ezt a programot, tehát onnantól kezdve nincsenek biztonságban ezek az adatok, tehát megint ott van az, hogy az én személyi biztonságomat az befolyásolja, hogy adatokat tárolnak rólam, ami nem létfontosságú az adott kapcsolatokhoz, a működéshez, hanem egyszerűen csak gyűjtik ezeket az adatokat, ki tudja milyen szempontból. Mit szól mindez Steve Jobs, és mit szólnak a jogvédők? Hát a jogvédők azok természetesen rögtön elkezdtek sikoltozni, teljesen jogosan. Az iPhone-nak kapcsolatban pontról-pontra próbálják megmagyarázni, hogy ez azért nem teljesen így van, meg igaz, hogy gyűjtjük, de tulajdonképpen nem gyűjtjük, hanem csak benne van, és jó, hát a wifi adatokat azért gyűjtjük, hogy sokkal pontosabban meg lehet határozni, hogyha neked tudnod kell, hogy hol vagy, tehát magyarázni ezt így lehet, de ott van a probléma, hogy ezek az adatok nem tűnnek el a telefonomból. Tehát az, hogy nekem az most nagyon jó, hogy 3 wifi pont segítségével 5 centis pontossággal meg lehet adni a helyemet, és ezért pontosan be lehet mérni, hogy hol vagyok, vannak olyan funkciók, amikor ez nagyon jó lehet. Például nehogy Isten egy jövőben egy taxi hívásnál az van, hogy szakad az eső, és pontosan előttem fog megállni a taxi, akkor van értelme. De 5 perccel azután, hogy beszálltam a kocsiba, ezeknek az adatoknak törlődnie kéne, mert senkinek semmi köze ezek után hozzá. És ne felejtsük el, hogy itt lép be az a másik nagyon fontos szempont, szempont, hogy az emberek számára egyre fontosabb és egyre központibb tároló eszközé válik az okostelefon. Az életének az egyre nagyobb szegmensét szállítjuk ebbe, könnyen hordozható, kis helyen elfér, akárhol vagyok, mindenhol szükségem lett rá, de ez az életemhez most már hozzá lehet férni. És ez az, ami ijesztő. Mi a véleményed, fogják majd mindezen feltörés után módosítani az iOS-t? Az biztos, hogy valamilyen módosítgatások lesznek, természetesen változtatni fognak a titkosítás módszerén, hogy megint ne lehessen feltörni, de hogy ezek után megint mi a valóság és mi a tény, illetve mi az, amiket mondanak arról, hogy mit tárol és hogy tárol és miként tárolja, az már megint csak egy újabb feltörésnél fog kiderülni. Magyarán akkor ezután is egy bizalmi kérdés lesz, hogy hogyan használjuk az okostelefonunkat, mint hogy eddig is az volt. De ugyanakkor itt megint jön az a kérdés, hogy mi az az információ, amit rólunk tárolhatnak, meddig tárolhatnak, miként tárolhatják, és azzal mit kezdhetnek. Ezeket nagyon gyorsan ki kell találni a jogalkotóknak, mert különben ebből óriási problémák lesznek később. Véget ért a mai netidők, a honlapunkat a www.netidők.hu címen találhatják, a legutóbbi felvételenket pedig a PC World magazin lemez mellékletén MP3-ban újrahallgathatják. Szilágyi Árpádot és a netidők asztaltárságát hallották, viszont hallásra.